Hatalmasat tarolt a Netflixen a Szarvas Bébi című sorozat, amelyet a skót komikus Richard Gadd írt, rendezett, és még saját magát is ő alakítja a valós eseményeket feldolgozó szériában. A sorozat a férfi zaklatásának történetét meséli el több mint 10 évvel a megrázó események után. A Szarvas Bébiben Donnie-ként megjelenő Gadd egy csapos, aki komikus szeretne lenni. Egy nap Márta, akit Jessica Gunning alakít, betér a kocsmába, ahol a férfi dolgozik, és azt állítja, hogy nagymenő ügyvéd, az Egyesült Király top politikusainak tanácsadója. De sajnos még egy italra sincsen pénze. Donnie ekkor elköveti azt a hibát, hogy meghívja. Barátság kezd kialakulni közöttük, de gyorsan bajós fordulatot vesz a viszony, amikor Márta kéretlen ajánlatokkal árasztja el. Az akkor 23 éves férfit majd zaklatni és követni kezdi őt, és mindent megtesz, hogy megkeserítse az életét. Márta összesen 41 ezer e-mailt, 740 tweetet, 350 órányi hangüzenetet és több száz levelet küldött neki. A helyzet egy év alatt annyira elfajult, hogy a nő már Gadd szüleit is zaklatta, a férfinak pedig el kellett költöznie. Szervusztok, kedves hallgatók, ez az Önkényes Mérvadó. Benne Puzsér Robert, Kovács Négy Zoli, Horváth Oszkár, és a Szarvas Bébi, avagy Baby Reindeer című sorozat, amit itt az adásban ajánlott nekünk a Csizi, hogy nem néztük még meg. Aztán különböző időpontokban megtekintettük, és szerintem a következő napunkra valamennyire rányomta a bélyegét. Erre szoktátok írni kommentben, hogy ez kurva nyomasztó. Kiváló és valóban egyedülálló és valóban hatalmas élménnyel szolgáló szerzői film. Ez azt jelenti, hogy maga a főhős az a saját történetét írta meg, ő Richard Gadd, ő maga rendezte meg és játszotta el benne saját magát Donnie-ként, ami hát ilyen Woody Allen-i vagy Orson Welles-i művelet. Ez a író, rendező, színművész. Először színpadra vitte, ugye? Jól tudom, talán. És akkor onnan... ezt te tudod, jó? Lehet, hogy vagy rosszul. Szóval, hogy bár ez a történet Angliában játszódik, ez mégis a nagy részt az amerikai álomról szól. A show business által felkínált amerikai álomról szól. A híresség csábításáról, a hírnév csábításáról, a sikeresség csábításáról, és az ahhoz tartozó versenyről, amely versenyben senki nem jegyzi, és senki nem tartja számon a veszteseket, csak a nyerteseket. És mivel, hogy a veszteseknek nincsen csatornájuk, mivel, hogy a veszteseknek nincsen felületük, nincsen fórumuk, ezért az ő történetük nem is válik tanulsággá, ezért aztán nem is rontja az amerikai álom ázsióját, már pedig az ő történetük az amerikai rémálom. Bizony, nagyobb az esélyed, hogyha elindulsz ezen az úton, hogy a rémálomba gázolsz bele, és nem az álomba, hogy azok, akik a haszonélvezői ennek a sztárgyárnak, azok vissza fognak élni a kiszolgáltatottságoddal, és hogy ebben a közegben, amelyben te megpróbálsz érvényesülni, valójában a saját becsvágyad az, ami egy csapda, ami felé tartasz, és amibe aztán beleesel. És egyébként olyan dolgokat kell, vagy talán nem is a feltétlenül kell, de kényszerül esetleg megtenni azért, hogy bejuss azon a vonalon túl, ahol már te is számítasz valakinek, amit aztán azon a vonalon túl már nem kell többet soha megtenned. Tehát annyira ilyen kiélezett szituáció ez, és nagyon jól megmutatja ez az alkotás, de egyébként ez nyilván sejthető így kívülről nézve is a sztárgyát meg a sztárvilágot, hogy amíg nem vagy bent, addig mindenre hajlandó vagy, és mindenre hajlandó kell, hogy legyél azért, hogy bejuthass, és igazából az a pont, ahonnan bejutottál, onnantól kezdve nem lettél jobb meg több, de mégis már nem vagy ennyire, vagy nem kell ennyire elszánnak, elkeseredetnek lenned, hogy bármit megtegyél, te hiszen már a vonalon túl vagy, és akár már te mondhatod másoknak, hogy... Ti is emlékeztek, hogy kerültünk mi ide. Aha, én emlékszem. Már régen nem arról van szó, hogy te a tehetséged révén, a tehetséged jogosít téged arra, hogy nyilvánosságot kapj, és hogy sikeres legyél, és hogy befuss. Szó sincs erről. az jogosít téged erre, hogy mennyire akarod. Milyen mélyre vagy hajlandó lehajolni ezért. Mennyi áldozatot vagy hajlandó betudni ezért. Milyen mértékben prostituálod magad ennek érdekében? Valójában ezen fog múlni, nem a tehetségeden. Az a hazugság, hogy a tehetségeden múlik. Valójában az van, hogy kell hozzá a tehetséged, de nagyon nem elég. És a kevesebb tehetség is elég, ha elég mélyre hajolsz, és a végtelen, felmérhetetlen burjánzó tehetség sem elég, ha nem hajolsz le. De milyen együttérzőek lettünk, ahogy ebben a gyakorlatilag MeToo azonos történetben egy férfi az áldozat szerepnek a, hát a többségét ő viszi el. Végre, hála Istennek, Úristen, mióta pofázom, hogy ez nem férfi-nő kérdés, és hogy nem kéne a nemek bélyegét, billogát ráütni erre. Nem arról van szó, hogy a férfi a megrontó és a nő az áldozat, hanem hogy nő akár lehet megrontó, akár áldozat, csak úgy, mint férfi lehet akár megrontó, akár áldozat. Most jelen esetben ebben a történetben az áldozat leginkább a férfi, vagy legalábbis akinek a teljes történetét fel tudjuk dolgozni, a megrontó férfi, de egyéb minek nevezzem, zaklató, az viszont nő. Amikor nekem először ajánlották meg, a trélert néztem, akkor mondom, hogy ez ilyen zaklató nőről szól, és csak olyan jelentőség teljesen bólintottak, hogy több annál. Tehát, hogy ez, nézd meg, és akkor majd van közelebb benne, kerülsz. Van benne egy olyan döccenő, ilyen vagy bonyolultabb. Mint a nekem olyan érzésem volt a negyedik rész, ahogy elindult, mint a Alkonyattó pirkadatig, hogy egy másik filmet néztem. Tehát, aha, amikor lemegy a nap, és jönnek a vámpírok. Igen, tehát, hogy addig egy ilyen road movie akciófilm, aztán hirtelen egy ilyen klasszik, már B-horror. Igyekeznénk nem szétspoilerezni, de a 8 részből valóban, valahol a történet, vagy 7 részből valahol a eleve nem az van, hogy a legvége a legvége, és az sem, hogy egy ilyen idióta finálé van az valójában a hogy mondjam, a műnek a katarzisa után, ami már csak ilyen kötelező lekerekítés, hanem ott, mintha nem annyira tartanák ezt a gramra kimért hollywoodi forgatókönyv vagy timingot, de hogy sokkal mélyebben megtudod azt, hogy ez az ember hogy került abba a helyzetbe, ahol ő egy baráti tea meghívást nyújt egy szerencsétlen nőnek, azt teljesen váratlan, teljesen váratlan fordulatot vesz, hogy utána beavat olyan intim és nyomasztó részleteibe az ő sorsának, amire nem számítottál. Ugyanakkor ennek megfelelően, mivel az író az, aki ezt előadja és filmre és színpadra vitte, keveset tudunk meg a nőnek a háttértörténetéről. Tehát az csak az ő elbeszélései alapján sejtjük, aminek meg általában a háromnegyede tévképzeté vagy hazudozás. Talán annyi személyesre emlékszem, hogy gyerekkorában volt egy ilyen plüss rénszarvasa, és akkor az csak annak az ábrázatára emlékezteti állítólag ez a férfi, de lehet, hogy mindenkinek ezt mondja. Ez egy kicsit már azért az kategória szinte. Az ilyen gyerekkori szeretet fétise van, és azért az projektálja arra, akit éppen szeret. De nem tudom nektek mennyire jött le, nekem az utolsó egy percben derült ez ki, és egyébként az első három epizódot nézve nekem volt egy olyan érzésem is, mintha valaki megvalósította volna azt a talán már itt is megbeszélt kis ötletünket, hogy forgatni egy filmet, amiben minden jelenet kellemetlen, és hogy az egész film csak arra épül, hogy kínos jeleneteket látsz, nincs is feltétlenül történet, de hogy a végén úgy jössz ki, hogy de jó, hogy ez nem én vagyok, nem én voltam, nem az én életem, és egy kicsit ilyen is, ahhoz képest óriási a fordulat, meg főleg óriási az a fordulat, hogy ez meg is tényleg megtörtént, nem csak úgy, mint a Fargo. De ezt már csinálják a híradóban. Ja, tényleg. Nem? Ott igen. Nem, ott úgy vagyok. Egyébként megnéztem 2010... Hát az van, hogy nem, mert ott a szereplőkre azt mondom, hogy de jó, hogy nem az én életem, viszont amire hatással van az ő munkájuk, az meg sajnos az én életem. Ja, ez a probléma. Parancsol valamit? Köszönöm. Biztos? Egy teát se? Köszönöm. Valamit vennie kell. És ha nem telik rá? Még egy teára se? Nem. Értem. Megint lazsár. Ha meghívom rá, elfogadja? Oké. Okay. Mit dolgozik? Ügyvéd vagyok. És hogy lett ügyvéd? Büntetőjogot tanultam, de aztán váltottam. Nyitottam egy irodát, nyertem pár díjat, majd kormánytanácsos lettem. Saját irodája van? Hát, sok egyéb mellett. Több lakásom is van. Egy a Liget mellett, egy a külvárosban, kettő a központban. Kérkedni csúnya dolog, de a politikai mesterelmék jobb kezeként. Jogom van dicsekedni. Nem. A nevük az titok. Ne is firtassa. Hát jó. David Cameron, Nick Clegg, Alex Salmon. De nem tőlem hallotta. Jól kifaggatták a nőt, végül kénytelen volt elmondani. Nem bírta egy idő után tovább, ahogy a vödör vizet öntik át a törölközőn a fejére. Egyébként talán a legkínosabb szerintem az üzeneteinek a végén ez a Send from my iPhone, ami időnként, amikor kicsit idegesebb, akkor már el van gépelve, néha már csak iPhone, néha meg még az is elgépelve. Ilyen részletekre figyeltél? Tehát, hogy ő azt személyesen írja be minden alkalommal az üzenetei. Az annyira kínos, hogy és ezt amikor ideges, akkor már el is gépeli. Tehát azt a szöveget, amit elvileg a telefonodra a végén. És van olyan, hogy már csak iPhone, már csak ennyire futott a hiszen siet. Tehát ennél, tehát az egész hazugság örvény, ami van körülötte, szem ez a legilyen kényszeredettebb, meg legilyen kínosabb talán. Talán ez rosszabb, mint az, hogy a David Cameronnak volt a jogi tanácsadója. Vagy épp jelenleg az. És rögtön 4 lakást kell oda hazudni. Volt egy ilyen gyerekkori sztori egy ismerőssel, aki elhazudott valami randit, hogy egy volt osztálytársnője, akik már Amerikában laknak, érte jött a Dózsa-György úton limuzinnal, és beszállt, és mondta, hogy egész reggel együtt leszünk, azt mondta, és gyönyörű volt a csaj, és akkor ő mondta, hogy de akkor anyukájának haza kéne telefonálnia, hogy csak később megy haza, mert tudod, ez igen tinik, és akkor a csaj kinyitotta a kesztyűtartót limuzinban, tehát érted, van egy üvegfal, a sofőr és a kesztyűtartója, meg a, úgy általában a nem tudom minek hívják ezt utastér között, és a kinyitotta így place. A kesztyűtartót a csaj, és volt benne 5 mobiltelefon, és hát szükség az limuzin, már tényleg az is elég, ha odaadja azt a szutykos bodorzsinóros telefont, amit ezekhez a 40 éves limuzinokhoz adnak, de akkor is limuzin, de hogy túl kellett hazudni, és olyan szép ez a jelentéktelen párbeszéd itt a TEA meghívással, hogy tulajdonképpen az a probléma ezzel a kapcsolattal, hogy egyáltalán elkezdődött szegény srácnak, és rögtön ott az a kis zene, ahogy megy tovább, hogy na igen, itt akkor ez elkezdődik, ezt most alá kell zenélni, és a csaj az első levegővétel után elkezd hazudni, és tehát vagy másnak hazudik, vagy magának. Ebből a kettőből lehet választani. Valami félelmetes, hogy nem tudod, éppen együtt érzel valakivel, és meghívod egy teára, és valami jót teszel. Valami jót teszel, ami nem volt kikényszerítve. És sejtelmed nincs, hogy ez mit okoz. Sejtelmed nincs, mert az emberek, akik körülvesznek minket, bizonyos részben csapdák. Bizonyos emberek csapdák. És amikor a csapda fedele rácsapódik, te nem veszed észre, mert nem tudod, mire figyelj. Csak később fogod megtudni, hogy akkor az egy jel volt, amiből értened kellett volna. De valamikor megérzed a jeleket, tehát hogy ez nem csak a sikercsábítását mutatja be ez a sorozat, hanem egyfelől a sebezhetőségedet, másrészt meg az ábrázolásnak a módja, meg egyáltalán, hogy ez kitől jött ez a történet, és hogyan prezentálják, az kíméletlen sőt, nem is kiméletlen őszintességre, az őszintességre, mert saját magán kívül senkivel nem kiméletlen, kivéve talán, mert ezt így érezheti a Márta karakterének megfelelő valóságban létező nő, aki most azért ilyenkor előkerült, hogy ez nem is úgy volt. De hát nem tudom, hogy ez mennyi sikerrel, meg hogy valójában de van értelme, de van, mi értelme van előkerülni? Senki nem tudja azonosítani a film alapján. Egyébként de ő előkerül, mert kéri az ismertséget, bármilyen ciki, bármilyen vállalhatatlan, bármennyire is rossz színben tüntette fel őt ez a történetelmesélés, ő mégis beleáll, azért mégiscsak kéri a hírnevet, ha ennek az az ára is, hogy megvetés, meg szánakozás, hogyha tényleg annyira sértené őt az, ahogyan ábrázolták, hát nem lépne annyira nyilvánosság elé vele? Tudod, és tudod, mit vitat? A számokat egyébként. Tehát az adatokat, amik az elején volt a bejátszóban, és hogy hány üzenet volt, ezeket vitatja. Tehát, hogy nem a zaklatás tényét. Meg csak három lakásom van a Ligetnél, és a David Cameron és csak két hónapig volt. És egyébként ez a csapda dolog, ez tök érdekes, hogy azonnal kiderül szinte számára, és viszonylag hamar, hogy ez egy igen, egy csapda, amiben már besít. Ennél akkor az első nagyot igen, mondásnál szerintem igen, pontosan na, de, érzi, és minden egyes további tyúklépést ő maga tesz meg, azért is, hogy ez elhatalmasodjon rajta, és amikor feldolgozzák az életének a korábbi részeit, ott is minden egyes fordulatban ő maga vesz részt, és tudja, hogy mit, hát sejti, hogy mit cserél el mire, maximum azt nem sejti, hogy semmire. Most csak azt akartam a csapda dologból még kihozni, hogy milyen gyorsan tud, aztán a ugyanez a karaktert, akit már menekülne, akit már gyűlöl, milyen gyorsan tudja újra ugyanúgy megszállni, mint legelső pillanatban, amikor meglátta, amint a köztük fennálló ilyen reláció megborult, tehát a másik mutatkozik gyengének újra. Uh-huh. És hogy ez nyilván egy karakter, ő egy ilyen együttérző karakter, ő egy ilyen könnyen szánakozó karakter. Hát meg szeretné, ha szeretnék. Ide tartozik a hírnév hajszolása is. Uh-huh. Ennek megfelelően egy ilyen interpersonális szituációban, amikor csak ketten vannak erre a szitúra, akkor a másik azt szeresse őt. Ezért amire annak épp szüksége van, ajándék, segítség, egy elismerő szó, vagy a társaságod formájában, vagy megvéded, vagy bármi, azt akkor prezentálod, mert szeretetre tudod váltani, mivel neked valahogyan ez hiányzik. Valahogy ez nem jutottál hozzá. Fuldoklik nélküle körülbelül, egy kicsit már olyan, és ugye ide erre a következtetésre jut körülötte egy-két ember, egy minimum, aztán azért szép lassan ő is. És Doni hamarosan rájön arra, hogy valójában szüksége van Mártára. Hogy valójában jó hajtja, hogy zaklassák, mert az élete alapvetően el van cseszve, és a Márta az, akit ő szeretett volna mindenkiből a környezetében legyártani, de ez nem teljesült. A Márta úgy szereti, a Márta úgy rajong érte, a Márta úgy vele fekszik, ahogyan ő szerette volna, hogy százezrek, milliók érdeklődjenek az élete iránt, figyeljenek rá, és senki nem figyelt rá, tulajdonképpen neki egy Mártányi hírnév jutott. És amikor azzal szembesül, hogy valójában ebben az zaklatásban, amitől ő valóban szenved, amiben ő valóban áldozatnak érezheti magát, meg valóban kiszolgáltatott, meg valóban az életét elcseszi ez a nő, mégiscsak bűnrészes, mégiscsak érdekelt. Mert ez a nő, ez valamiért azt látja Doniban, amit senki, és amit Doni óhajtott, hogy mindenki meglásson benne. És valójában a nő nem Doniban látja ezt, hanem Doni szabadon felcserélhető Márta számára, mert Márta már nagyon sok Donit elfogyasztott, és a Donikra valójában azért van szüksége, mert Márta vigasztalhatatlanul és helyrehozhatatlanul magányos. A magánya már feloldhatatlan, mert hazudik állandóan mindenkinek, magának is. Képtelen bizalmat ébreszteni, vagy bizalmat felépíteni valaki másban, és képtelen arra, hogy a másik ember igényeire figyeljen. A másik az neki egy szarvasbébi, amit addig ölelget, mint Lenny az egerekés emberekben, amíg az el nem pusztul. Bele nem döglik az ő szeretetébe. Nem, de ha már ennyire izgat, Kili csak egy régi barátom. Nincs férfinő barátság. Márta, dehogy, szakadj már le róla. A kutyafáját? Ó, bocsi, szarvas. Rémes vagyok, tudom. Könnyen túlpörgetem magam. Nem csípem a vetélytársakat. Kihozzák belőlem az ördögöt. És hogy? Ó, igazából mindenhogy. Olykor órákig csak a netet bújom, hogy begyűjtsek róluk minden infót. De nyugi, szarvaskám. Elhiszem, hogy szingli vagy. Nem csalnád meg azt, akinek eldaloltad a szerelmedet. Az durva lenne. Nem hagyhatnám annyiban. Mindegy is. Bent várlak. Azért hányan vannak vajon mondjuk százalékosan kifejezve, nem ezrelékek, hanem akár 3-5 százaléknyi ember, aki tulajdonképpen udvariasságból nem mondott nemet egy randi meghívásra, és aztán nem az lett, hogy ott jégbe fagyva megtalálták a holttestét, hanem udvariasságból nem mondott nemet a második randira, udvariasságból összeköltözött, udvariasságból gyerekük lett, udvariasságból összeházasodtak, udvariasságból nem váltak el, és udvariasságból végig szenvedik az életüket egyikük. Vagy végül mindkettő, mert azért ebbe, amit nem akarsz, mégis csinálsz, abba előbb-utóbb beletörsz. Inkább előbb, de annak az ára, hogy nem mondtál nemet, és most ne az ilyen szélsőségekről beszéljünk, ami ebben a filmben több is történik, hanem tényleg egy egyszerű, egy társasági esemény meghívásra, ahol nincs kedved menni. És elmentél oda, közben jön egy SMS, hogy hol nem voltál-e közben, ami neked igazából fontos lett volna, ezért elveszted valakinek a bizalmát, vagy a társaságát, vagy a munkádat, tehát hogy folyamatosan próbálsz megfelelni annak, hogy téged éppen szeretni próbálnak azzal, hogy invitálnak valahová, és amikor eleget teszel neki, akkor elveszted azt, aki egyébként meg tényleg szeretett, mert az meg úgy volt vele, hogy minek mész oda udvariasságból. És ez az udvariasságból megélt sors, ez az alacsony érdekérvényesség, nem is alacsony ellenálló képességű embereknek egy... Lehet, hogy magasabb, igen. És így nem mondasz fel 40 évig egy munkahelyen, ahol a második héten már üvöltött veled a főnök. De ez a csekély önbecsülésre vezet vissza. Uh-huh. És más jellegű borzasztó sztorikban is ez a mozgató vagy kulcs momentum. Például volt az a 70-es években a Tájföldön, abból is a Netflix sorozatot csinált a Serpent fickó, akinek több olyan eset is volt, ahol már azért érezte az áldozat, és hogy itt valami nagyon nem kerek. Mégis a fickónak olyan a stílusa, meg annyira fölötte volt általában az áldozatainak önbizalom szempontjából mindenképp, hogy tovább tudta vinni a dolgot, annak ellenére, hogy már odaadtad az útleveledet. Már nem tudsz elmenni, csak akkor, ha ő elenged, és még mindig nem mész el, nyitott az ajtó, nem mész el a rendőrségre, hanem még mindig azt várod, hogy majd egyszer ez hát, ha jó irányba. Igen, még. Mert akkor nyomtatványokat kitölni, fénymásolni. És jobb inkább... lesz, hogyha befekszem ide a fehér kocsi hátsó ülésére, és elvisznek oda a tópartra. Mi bajom lehet? Talán ott van az útlevelem. Talán már kiderült azok számára is, akik még nem látták a Baby Reindeer sorozatot, hogy itt több szál, több cselekmény erősíti egymást, illetve forródik össze nagyon szorosan, és ebben még egy plusz szál az ő siker iránti vágyának a megjelenése, ami a stand-up. Tehát ő stand-uposként szeretne sikeres lenni, és számomra elég érdekes volt, hogy vannak néha nagyon jó mondásai, időnként a színpadon is, de alapvetően inkább egy olyan kategóriában próbálkozik, ami felhasznál mindenféle eszközöket, ami szerintem inkább a Benny Hill Show, vagy a Saskabaré vonal, vagy talán a... Kellékek, nem hát tudom, kellékek, hogy ez a bohóc. A bohóc, abszolút. Ötvös, a kicsit úgy is akar öltözni, meg kéne, de mégis... Elérzékenyülve, de ettől függetlenül egy idétlenkedés. És időnként meg kínjában mond egy olyan Ricky Gervais-est, hogy akkor meg így nézze, hogy hát ez viszont nagyon jó, és egyszer említi is talán, hogy azt a 4-5 embert, aki szeretne ő lenni, akiből összegyúrná ő magát, akik rá gondolom hatottak, és a Gervais azt hiszem köztük is van. És hogy ez is ilyen kontrasztos, hogy béna az egész, de időnként mégis látszik, hogy ő benne azért van valami, van benne némi kraft, amit akár fel is lehet, amire fel lehet akár figyelni. Nincs elég önbecsülése, hogy azt a fajta humort vállalja, ami konfrontatív, ami megbotránkoztató, ami egyfajta Tourette szindróma, ami kikönyököl a szádon, amikor beszélsz, hanem próbálja ezt a Maksa híradót csinálni, mert az a vicces, és akkor jön ebben az idióta kockás öltönyében, amilyen tréninged neked van egyébként, és hozza azt a 60-as évek mini utazó koffert, és veszi elő belőle, tudod, ezt a Jack in the Box, meg ilyen hülye, mókás kelléktárgyakat, amivel valószínűleg egy klinikán a betegek között, ahol bohóc doktorkodni lehet, azt szerintem az nagyon kedves lenne ez az egész jelenet, de ha mondjuk hírnévre vágyik, akkor meg valószínűleg nagyon nem elég. A negyedik epizódig nem is igazán látod, hogy ez dráma. Mert persze a hősünknek, Doninak a zaklatásáról szól ez a sztori, de mégiscsak habkönnyű. Habkönnyű. Nincsenek igazi tétek fönt az asztalon. És a negyedik epizód, ami Doninak az előéletét, az idáig jutó Doninak a kálváriáját mutatja be, egészen új mélységet ad a sorozatnak, meg egészen új téteket rak föl, és mintha műfajt váltana a sorozat. Olyan érzésed van. Szerintem, aki nem látta, az mondjuk most kapcsoljon el, nézze meg, és utána hallgassa meg az önkényes mérvadónak ezt a szezon záró epizódját, mert szerintem ki fogunk beszélni családi, párkapcsolati és munkahelyi fordulatokat, nem? Ja. Sanszos. Szóval a három olyan fordulat is van, ami nagyon nyomasztó, az egyik az, hogy végül megtudjuk, hogy ez a srác meleg. Ő is megtudja, hogy ő meleg, így a történet nyomán. Vagy és legalábbis úton van afelé. De hogy lett az? Hát hogy lett az a munkahelyi fordulat, tehát hogy gyakorlatilag ezen a MeToo ranglétrán, ahogy ő megpróbált beköszönni háttéríróként a szitkomíróknak a világába, úgy egy producer kihasználta a minden módon, ahogyan el tudjátok képzelni. És azt hiszük, hogy tehetséges, és azt hiszük, hogy a tehetséget látja benne, azt hiszük, hogy felkarolja, és annyi lehetőség van, hogy egy homoerotikus kapcsolat kialakuljon köztük, és ezekkel a lehetőségekkel a csávó sosem él. És már mi bennünk is elalszik a gyanú, hogy hát akkor mégiscsak tehetségesnek látja, akkor mégiscsak ez egy mentori kapcsolat, akkor mégiscsak egy mester-tanítvány kapcsolat, akkor neki, ez nem is egy homoerotikus barátság. És aztán kiderül, hogy pontosan, hogy nem homoerotikus barátságot akar, nem azt tervezi, de messze menőkig nem szakmai kapcsolatot tervez, hanem egy alávetést, hanem egy kihasználást, pedig pasizhatna is vele, de nem azt akarja. Dominálni akarja és uralkodni akar. Amúgy mi volt a sikerük titka? Ezt hogy érted? Hát, hogy mit csináltak, hogy ilyen jók lettek? Hallgattak rám. Komolyan mondom. Mind úgy táncoltak, ahogy én fütyültem. Ó, ez állat. Jó, most ülj ide mellém. Na, ez micsoda? Egy löket extazi. Ez pedig GHB. Egyfajta nyugtató. Kicsit ellazít. Hidd el, ilyennel még nem találkoztál? Hozzád hasonlóba se találkoztam, az biztos. Azt a undorító. Valamit valamiért. Amikor beütött a cucc, az semmihez sem volt fogható. Mintha egy isteni fénysugár leragyogott volna a mennyből, besütött volna Darien nappaliába, és rajtam izzott volna tovább, miközben meleg, indiai hullámok mosták a testemet. A kanapén ülve Darien úgy tömjénezett, mintha a gyerekkori példaképeimről beszélne. Ragyogó jövő áll előtted. Én mondom, ragyogó. Így mondatról mondatra, drogról drogra egyre inkább elhittem. Éreztem az orromban és a nyelvemen, mint egy kézzel fogható álmot, amit egy karnyújtással elérek, míg az testet ölt előttem. Nincs idő lustálkodni, kisfiam. A Dariennek nyilván az irányítás az, ami be van akadva, úgy, ahogy ugye a Doninak a szeretet van beakadva. De az a durva, hogy ez most már az évadban szerintem harmadszorra hozom elő, hogy baromi nehéz belülni azt a mennyiséget, ahogyan magadat szereted. Mert ha túlságosan szereted, vagy kedveled, akkor az egód borzasztóan kellemetlen lesz. A kicsit kellemetlennél jóval kellemetlenebb. Ha pedig nem szereted magad eléggé, akkor rád mászik mindenki, akinek valójában nincs is olyan nagy hatalma, viszont nagyon szeretne, és te ahhoz nagyon jól fogsz jönni. És ezért nem szabad túl szerénykedni az életben azt, hogy te mennyire számítasz, pontosan annyira kéne számítsál, amennyire neked számít valaki, aki iránt szeretetet tudsz érezni. És az, hogy kinek kellett volna szeretni ezt az embert, nem százezreknek, nem millióknak, fióknak, nem annak az ötnek, aki röhögni tud rajta az elsősorban a stand-upján, hanem elsősorban saját magának. És ez az, ami megvéd attól, hogy egy ilyen szituációt elfogadj. És egyébként az a mondat itt az irányításra, hogy felvezető, hogy azok, akiket ő sikeressé tett, azoknál az volt a recept, hogy azt csinálták, amit én mondom. Ez már egy olyan erős állítás, amit hogyha nem... És erre mit válaszol? És erre mit válaszol a hősünk, hogy tényleg király? Az igen. Tehát, hogy... Szóval, hogy itt neki egy vészjelző kéne, hogy szirénázzon a fejében, de ő azt érzi, hogy tényleg csak ennyi a dolgom, hogy úgy táncoljak, ahogy te fütyülsz. Hát ez ilyen egyszerű lenne. Ez a film... úgy értem, hogy ez a film a filmsorozatban, ez a negyedik epizód, ez kifejezetten a siker elvtelen óhajtásáról szól, és arról, hogy valójában te magad prostituálod magadat, és hogy bizony te is felelős vagy azért, ami veled történik. Ilyenkor neked erre nem lenne szabad így reagálnod. Nem lenne szabad. Amikor egy ilyen Weinstein megtalál téged, és azt mondja, hogy csodálatos vagy, fényes jövő áll előtted, és közben lerángatja rólad a nadrágodat, akkor tudnod kell, hogy a fényes jövő az nem te előtted áll, és nem évtizedekben mérhető, hanem ő előtte és percekben. Igen. És egyébként itt két dolog nagyon ugye arra játszik, hogy ez megtörténhessen. Az egyrészt neki az önbecsülés hiánya, másrészt pedig az ilyen, nem is tudom már mi a jelző, a siker iránti vágyra, egy ilyen megszállottság talán. Az következik az önbecsülés hiányából, meg az elmaradt dicséretekből, ami meg valószínűleg abból következik, hogy az apja távolságtartó volt, és azért volt távolságtartó, és akkor ez a családi fordulat, mert neki sem volt éppen érintetlen a gyerekkora. Tehát, hogy ez egy ilyen, hogy szokták mondani, transzgenerációs problémakör, hogy nem jut ahhoz az öleléshez, ahhoz a bátorításhoz, ahhoz a apa-fiú férfi kapcsolathoz, amihez juthatna, mert nem ő az egyetlen sérült ember a világon, vagy a családban, vagy abban a szobában. Meg egy megrontott társadalmi kulturális értékszemlélet kell ehhez. Az, hogy aki vitte valamire, akiből Ricky Gervais vált, az nagy ember. Az megcsinálta. És az, akiből meg nem lett Ricky Gervais, hanem a Ricky Gervais gyártása során hulladékként kiszórták, az egy kocsmapult mögött pultozik, kiadja a sört, és az egész élete el lett cseszve. Tehát ez az értékszemlélet, amit hozzárendelsz egy stand-uposhoz, meg amit hozzárendelsz egy csaposhoz. Nem kéne így lennie. Nem kéne, hogy egy csapos azt érezze, hogy el van cseszve az élete, hát és hogy azt érezze, hogy a Ricky Gervais, igen, ő megcsinálta. Igen, a csaposok nagy része valószínűleg nem ilyen karriernek indult neki, és valószínűleg nem is szenvednek ennyit a csaposkodásaik során, vagy csapos létük során, mint valaki, akinek ennyire fontos a mások által elismertség, a kívülről jövő elismerés. Mhm. Az milyen, hogy ebben a jelenetben a GHB-re, amit egy gyakorlatilag feles pohárba tesz, tehát nem megyünk le ilyen apró pénzszintre, hogy a fél literes sörötbe belecsepegtetem, hanem itt van feles pohárban neked a gina. Így van. És megitatja úgy, hogy egy nyugtató. Ez egy nyugtató, és egyébként ő is lehúz valamit. Igen. Akár lehet, hogy ugyanaz, bár ez kétlen, mert ugye neki meg a kontrolla nagyon fontos. Ugye ez volna a munkahelyi rossz irányba menés, és aztán van egy keserves, érdekes párkapcsolati krízis is ebben, hogy mikor még, nem tudom, szembesülget nyilván azzal, hogy ő meleg, de nem akar így élni, nem akar melegként élni. És nyilván azt, hogy ő meleg, azt az nyitja fel benne, hogy ez a férfi egyébként, hogy mondjam, megteszi az első erőszakos lépést e felé, és a társadalom számára már majdhogy nem elfogadható, meg nem mondott, hogy transzszexuális, gyönyörű szép barátnője, aki nyilván egy férfiból nővé avanzsált barátnője, aki szereti, és akivel összeillik, és közben az ő testéhez vonzódik, de valahogy be tud vele ülni egy étterembe. Tudod, ez a nagyon vékony, borotva penge, amin még táncolni lehet úgy, hogy én meleg vagyok, de nem is. De nem vagyok meleg, de mégis. Hiszen egyébként... És ezt a Márta, akinek addigra ő már nyújtott egy segítő kezet, ezt végérvényesen szétszincálja. Tehát az egyetlen olyan társadalom mindenféle ítélkező szeme elől a nagy tömegben még rejtőzködve randit megélhető kapcsolat, ahol a gyönyörű transz barátnőddel békésen ülsz egy konzervatív étteremben, ez a hajó is elment, és innentől kezdve akkor te úgy tudsz a társadalomban élni, hogy meleg leszel. És tehát én nagyon drukkolok annak, hogy az emberek úgy élhessenek a társadalomban, hogy nyugodtan melegek, csak tudjuk, hogy ez nem így van. Tudjuk, hogy ha nálunk egy nő nem felel meg a közösségnek, akkor ő ribanc, ha nálunk egy férfi nem felel meg az alapvető maszkulin közösségnek, akkor az buzi. És amíg ez van, amíg te törődsz érzékenyen mondjuk a mentális állapotoddal, a sorsoddal, vagy elmulasztottál megnyomorítani más embereket, addig te homoszexuális vagy, és így ez az, ami a legfontosabb mondani valónk a homoszexuálisokkal kapcsolatban. Addig nem csodálkozom, hogy politikusok, vállalatvezetők, királyi családoknak a különböző tagjai, történelmi személyek haláluk után évszázadokkal is rejtegetik a szexuális preferenciáikat. Egyébként ő is olyannyira rejtegeti, hogy saját maga elől is valamennyire rejtegeti, és mikor ki kell mondani, akkor is még így ez a leszek talán, és azon az úton van, hogy most már nem biztos, hogy heteroszexuális leszek. Valahogy talán ilyen, így fogalmazza meg a szüleinek, és igen, tényleg megtalálta ezt a páros és páratlan egyszerre, tehát az a kicsit csalok, tudod, amikor a ragadozót én nem eszek, kivéve harcsa, és hogy így megtalált ezt a nőt, aki egy picit férfi, legalább a múltjában, és erre tényleg egyébként ráadásul mennyi az esély? Nagyon pici. Szóval önmaga előtt is azért rejtegeti. És ez neki a nagy ez az út. Tehát, hogyha itt semmilyen ilyen transz, meg LMBTQ ízében nem megyünk bele, ez egy bizonytalan, vékony srác, egy nem különösebben jóképű, egy valamennyire kedves humorral, de egy semmi különös, és egy gyönyörű transz csaja jön össze. Tehát, hogyha kivesszük a képletből, hogy most töke van a mennyasszonynak szó szerint, akkor ilyen dobása ennek, soha többé ennyire jó nője nem lesz, még akkor sem, se, hogy speciál. Valamennyire, csúszik a nyomokban tesztoszteron tartalmaz. Igen. Egyébként amúgy meg a producerrel való élményei előtt, ugye gőzetem volt neki erről, tehát pont ezt tudjuk meg ugye utólag, ugye a negyedik résztől kezdve, hogy egyébként neki azért, és az első három részben ez furcsa is egy kicsit, hogy neki ugye korábban klasszikus hetero kapcsolatai voltak, és ő nem sejtette magáról, hogy bármi ilyesmi irányba változhatna, és ahogy mondtad is, úgy változik, hogy közben ő ezt még csak nem is akarja. Annyira naív voltam, hogy elhittem, tehetséges vagyok. És amikor egy író teljesen behálóz, majd azt mondja, erre születtél, kölyök, sztárt faragunk belőled. Akkor az utolsó szóig bekajálod. Elvégre egész életedben ezt akartad hallani, nem? Én hiszek benned. Épp úgy, ahogy magadban is hiszel. Ezek után bármit is kérjen, te megteszed neki, mert aki híres, az bírálhat másokat. Igaz? És én féltem a bírálattól, mióta az eszemet tudom. Ezért is vágytam a hírnévre, mert ha híres vagy, az emberek annak látnak híresnek. Nem gondolnak semmi olyat, amitől paráznom kéne. Például, hogy a csávó egy lúzer, egy gyökér, egy szerencsétlen homokos. Azt gondolják, őt láttam abban a cuccban. Ez az a vicces csávó. És én akartam lenni az a vicces csávó. És ha az író azt mondja, Csak bevállalósakkal dolgozik. És hagyd hátra a félelmed. Nem soká azon kapod magad, hogy a lakásán drogoztok minden hétvégén. Már amíg le nem esik, hogy molesztálnak. Amíg ki nem fekszel a dzsinától a kanapén. És tudod, hogy szörnyű? Legbelül érzed, hogy kihasznál. De te akkor is visszamész, újra, meg újra. Azt kérdezed magadtól. Tényleg ilyen kevésre értékelem magam? Tényleg ilyen sikeréhes lennék? Hogy állandó jelleggel visszamegyek ahhoz a fazonhoz, és hagyom, hogy bántalmazzon, hát ha csurran cseppen egy kis hírnév. Ez, ahogy beleáll abba, hogy a vicceskedés helyett a drámát adja elő a stand-up klubban, ez olyan... Az a nagy katartikus pillanat. Igen, katartikusan őszinte, és tudod, hogy mi jut eszembe, amikor ezt megpróbálják meghamisítani, amikor politikusok, mutatom is, kiállnak így a pódiumra. Papírigazgatás. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, készültem Önöknek egy beszéddel, de hagyjuk is. Tudod, és így úgy csinál, George Bush, úgy csinál, George mintha Bush egy őszinte pillanat lenne, miközben az egész meg van tervezve előre, viszel egy üres papírt, összegyűröd, és utána elmondod azt, amit a sugógépen látsz. Imádni fogják a parasztok. És itt viszont, hát tényleg megtörténik, persze a filmváltozatot látjuk, nem tudjuk, hogy ez a szituáció hogy volt, bár nem tudom, ti rákerestetek a YouTube-on, mert elvileg a történet szerint ez... Megtörtént elvileg a teljes sztori. Erre nem kerestem egyébként rá, jó a felvetés. Az előbb pedig ugye a színdarabot említettem, hogy tényleg színdarab, monodrám volt először, ő maga játszott el az egészet. Minden esetre jó a kérdés, érdemes lenne megnézni az eredetit, és vissza a szó akkor neked, mert közben vágtam. A Robinak inkább, mert ő is vette a levegőt. Arról van szó, hogy ő adta elő ennek a sorozatnak a cselekményét egyedül? Tehát elmesélte a Mártás sztorikat? Mint az őrült naplója mondjuk, aha. Vagy a hentes, vagy mi is az, a csemegepultos. Jól teszi az ember, hogyha olyasmiről készít... drámát, vagy vígjátékot, vagy bármilyen olyan történetet mesél el, amit ismer. Mert ezen múlik nagyjából az, hogy hitelesen és jól el tudja mesélni. Vannak olyanok, akik képesek arra, hogy olyan világokat teremtsenek, amelyeket nem ismernek, de azokat a világokat is abból kell összerakniuk, amit ismernek, amit kézzelfoghatóan, amit saját szemükkel láttak, amit megtapasztaltak, s akár magukon, akár másokon. Itt arról van szó, hogy ez a srác, ez a sorozatnak a cselekményében folyamatosan hazudik magának, és folyamatosan hazudik a környezetének, és azt sem tudja, hogy hazudik. És itt ez a jelenet ebben a kocsmában az, ahol végre elhordva a saját terheit, és túllépve a saját áldozatiságán, felvállalja a felelősségét annak, ami történt vele, mert bizony ő maga felelős azért, ami történt vele, és ez nem áldozathibáztatás, a felelősségnek azt a részét, amit ő visel azért, hogy megrontották, mert túlon-túl óhajtotta a hírnevet, mert túlon-túl elhitte azt az álmot, amiben mindenki hinni akar. Szóval, hogy ezt a felelősséget el kell vállalni. És a MeToo erre nem készít föl senkit, sőt, a MeToo a felelősség áthárítására készít föl. És ez ennek pont az ellenművelete. Mm-hmm. Persze, amit felelős a helyreállításban, persze, meg bosszúban segít, de a megelőzésben nem. Persze, felelős a Weinstein, de azok a nők, akik a Weinsteinnel henterektek, mind-mind részt vettek ebben, mind-mind szemek voltak a láncban, mind-mind ennek az intézményes zaklatás rendszernek, szisztémának voltak az alkatrészei. És asszisztensei. Igen, és tudod, kik a tényleges áldozatok? akik nem hemperegtek a Weinsteinnel, hanem fogták magukat, és a Weinstein ajánlatára válaszul kisétáltak, és elmentek pultozni. Hát ők nem megosztanám a és ők nem mítúznak, nekik nem jár a mítú, és azért nem jár, mert ők nem mentek bele ebbe, nem kérték a hírnevet, és nem vállalták a Weinsteinnek a hát a Weinstein testének, meg a Weinstein által okozott traumáknak a súlyát önmagukon. Azon kívül, hogy olyan történetet próbálj elmesélni, amit ismersz, azon kívül kell azért egy történetmesélési, meg egy ilyen analitikus szemlélet. Tehát, hogy én, ha keresnék egy valamit az én életemben, amit érdemes összefüggően elmondani, tehát egy jelenséget, aminek mondjuk 1994-ben van a gyökere, és 2005-ben folytatódik, és 2012-ben is most összefoglalom. Hát ahhoz nagyon meg kell látni, hogy mik azok a nüanszok. Itt is azért 4-5 évet felölel, és olyan jeleneteket látunk, mint amit a Facebookos stalkingról az előbb végighallgattunk, ahol ő megmutatja magát, hogy na igen, abban a párbeszédben kellett volna észnél lennem, hogy ilyen szintű analitikus rátekintés a saját korábbi beszélgetésedre, amiben végül az évekig tartó napi 24 óra, meg ki tudja hány ezer percből ki tudod válogatni egy hétrészes sorozatba, vagy egy színdarabnyi monodrámába azt, hogy ezeknek a pontoknak volt igazán a jelentősége. Aki hentergett a Weinsteinnel, és ezért megkapta azt a szerepet, amire vágyott, és elfogadta azt a szerepet, amire vágyott, és annak minden előnyével befutott a Weinstein révén az a Weinstein bűntársa. És igenis ki lett fizetve ezért, és igenis olyanokat előzött be nem a tehetsége révén, hanem az önprostituálása révén olyanokat előzött be a sorban, akik lehet, hogy tehetségesebbek voltak, lehet, hogy alkalmasabbak voltak, csak éppen nem voltak alkalmasak Weinsteinnek arra, hogy megkönnyebbüljön. És ezt pedig a MeToo teljesen elhazudja. Teljesen elhazudja, hogy valójában egy ilyen zaklatáshoz, meg egy ilyen gyakorlathoz, ami szerint a Weinsteinnel való közösülés az hollywoodi karriert okoz, ehhez bizony ezek a színésznők is kellenek, nem elég hozzá a Weinstein. Van még egy apróság, az pedig az, hogy ilyen tini koromban, ez már nem olyan keserves, ez már légzőgyakorlatnak szánom, nem tudom, jártunk Old Boys nézni, de a szüleimmel, tudod, hogy hát élő zene, ezt tudjuk együtt csinálni. Azt hittem a film hirtelen. Nem, korábban jártunk szórakozni, vagy hova, hanem tudod, ilyen rock and roll zenét játszottak. És én azt hittem, hogy ezek sztárok, hát ez emberek jegyet vesznek, van minden héten ilyen klubkoncert, tele van az a klubhelyiség, és kiderült, hogy mindegyiknek van polgári foglalkozása, és aztán kiderült, hogy a Benkó Dixielandben is mindenki villamosmérnök, meg nem tudom milyen műszaki egyetemet végz, és ezeknek van polgári állása. És aztán később itt telt az idő, és akkor kiderült a Color Star-ba, vagy abban is eljárnak dolgozni, meg abban az alteros zenekarban is, a könyvesboltban eladó, meg az összes ilyen, és így fogtam a fejem, hogy olyan nyomorult, hogy ebben az országban, hogy nincsen tényleg valaki, akit én tehetségesnek látok, és ne kéne valahol dolgoznia, és egy ilyen történet után ez megfordul bennem, hogy legyen alattad egy olyan pillér, amitől nem vagy rászorulva arra, hogy holnapra gazdagnak és híresnek kell lenned, mert ez elugrottál, hogy elkapd azt az indát, és ha nem kapod el, akkor csak a zuhanás vár. Hanem legyél csapos, legyél villamosmérnök, meg járjál be a melóba, és majd este basszusgitározol valóban, és egy 12 éves gyerek örülni fog neked, hogy játszol, de legalább nem a szakadék fölött lebegsz.